Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją PeoPay na pekao.com.pl lub w aplikacji PeoPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl / na konto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 lutego, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polski konsulat w Mediolanie wydał zalecenia w związku z koronawirusem we Włoszech. Podczas unijnego szczytu Polska zachowała swoje cele negocjacyjne w sprawie przyszłego budżetu, zapewnia rzecznik rządu. W Dąbrówce Wielkiej w gminie Zgierz została odprawiona msza w intencji powrotu do zdrowia wójt gminy. Barbara Kaczmarek leży w szpitalu w stanie krytycznym. W związku z sytuacją epidemiologiczną na północy Włoch, konsulat generalny Rzeczpospolitej w Mediolanie zaleca Polakom w tym kraju unikanie przebywania w miejscach publicznych, a zwłaszcza unikanie większych skupisk ludzkich. Wszystkim przebywającym w regionie Lombardii, w prowincji Lodi oraz w Wenecji konsulat zaleca także szczególną dbałość o higienę oraz stosowanie się do wszystkich zaleceń lokalnych władz oraz służb medycznych. Polacy przebywający na terenie Włoch proszeni są także o zarejestrowanie się w systemie Odyseusz. W Lombardii oraz w Wenecji Afganejskiej zostały odwołane wszystkie imprezy sportowe, a do 2 marca zawieszono zajęcia na 14 uczelniach wyższych. Dziś poinformowano, że we Włoszech zarażonych jest ponad 130 osób, dwie z nich zmarły w związku z zagrożeniem. Władze Wenecji odwołały dwa ostatnie dni karnawału w mieście. Sytuacja związana z epidemią koronawirusa w Chinach wciąż jest poważna i złożona, uważa przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping. W jego opinii wysiłki na rzecz powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii weszły w krytyczną fazę. Xi Jinping uważa, że środki podjęte przez chińskie władze w celu opanowania epidemii przynoszą efekty. Cytowany przez państwowe media przywódca zapowiedział też, że Chiny zamierzają utrzymać planowane na ten rok wskaźniki makroekonomiczne. Dodał, że w tym celu dojdzie też do podjęcia dodatkowych działań na rzecz wsparcia gospodarki. Tymczasem liczba ofiar śmiertelnych zarażenia koronawirusem w Chinach sięgnęła prawie 2,5 tysiąca. Ponad 78 tysięcy jest zarażonych. Najtrudniejsza sytuacja wciąż utrzymuje się w będącej epicentrum zakażeń prowincji Hubei. W ciągu minionej doby z powodu zarażenia patogenem w Chinach zmarło 97 osób, z czego tylko jedna poza prowincją Hubei. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W Hajnówce na Podlasiu odbyły się społeczne uroczystości upamiętniające ofiary pacyfikacji w 1946 roku. Kilku wsi z okolic Bielska Podlaskiego dokonanej przez oddziały podziemia niepodległościowego pod dowództwem Romualda Rajsa Burego. Takie spotkanie pod hasłem Wieczna Pamięć to zapoczątkowana w 2018 roku inicjatywa społeczników i mieszkańców. Jest odpowiedzią na Marsz Środowisk Narodowych, który w związku z Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych dziś przejdzie ulicami Hajnówki. Podczas unijnego szczytu Polska zachowała swoje cele negocjacyjne, powiedział rzecznik rządu. Dwudniowy szczyt budżetowy w Brukseli zakończył się bez zawarcia porozumienia. Piotr Miller mówił jednak w TVP Info, że Polska na rozmowach nie straciła. Czyli podwyższenie środków na politykę rolną, czyli dojście do dopłat bezpośrednich na średnim poziomie unijnym już jest coraz bliżej. Tam jest ponad 2 miliardy złotych więcej na ten cel w stosunku do pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej zeszłego roku. Tak samo na politykę spójności, blisko 10 miliardów złotych więcej w stosunku do tego, co było w propozycji wcześniejszej. Również kwestia związana z opłatami za dwutlenek węgla, za emisję, które zostają to opłaty w kraju. Doradca prezydenta Andrzeja Dudy do spraw ochrony środowiska i polityki klimatycznej Paweł Sałek oceniał, że propozycja budżetowa powstała już pod chorwacką prezydencją, nie była satysfakcjonująca. Ta propozycja, która została przedstawiona jeszcze poprzednio przez prezydencję fińską, ona była nieakceptowalna. Ona dzisiaj się poprawiła znacznie pod prezydencją chorwacką, ale nadal nie jest zadowalająca ani dla krajów, które są wokół Polski, między innymi skupione w ramach tej grupy przyjaciół spójności, ani także dla Parlamentu Europejskiego. Przywódcy państw członkowskich powrócą do tematu unijnego budżetu na kolejnym szczycie Unii. W Dąbrówce Wielkiej w gminie Zgierz została odprawiona msza w intencji powrotu do zdrowia wójt gminy Barbary Kaczmarek. Kobieta leży w szpitalu w stanie krytycznym, prawdopodobnie została pobita. Policja zatrzymała jej 34-letniego syna. W nabożeństwie uczestniczyli mieszkańcy gminy. Jak mówili, Barbara Kaczmarek jest przez nich lubiana i ceniona. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci, nie możemy po prostu przyjąć tego, co się stało i to wszystko. To nic więcej nie mamy do powiedzenia. Panie, ja jak się wczoraj dowiedziałem, żona się popłakała. W nocy nie spałem. Że zaszokowana jestem, nie mogę mówić, bo będę płakać. Na dziś zaplanowano przesłuchanie syna Barbary Kaczmarek w zgierskiej prokuraturze. To on zawiadomił pogotowie, że znalazł matkę nieprzytomną w łóżku. W szpitalu stwierdzono uraz głowy. Biegły ocenił, że obrażenia są prawdopodobnie konsekwencją pobicia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

to Mark Knopfler. A inspiracja jest dzisiejsza, jest dość, myślę, ekstrawagancka. Bo przyszła ze starożytnego Rzymu, aż się zająknąłem, jak chciałem wypowiedzieć te słowa. Po 23 lutego w Cesarstwie Rzymskim obchodzono Terminalia. A Terminalia to jest święto Boga granic i kamieni granicznych, Terminusa. Tak. I w związku z tym chciałbym z Państwem porozmawiać o granicach, ale nie takich geograficznych, tylko takich, jeśli geograficznych, to chodziłoby raczej o geografię istnienia. O takich granicach, które odnoszą się do dystansu. Co to znaczy właściwy dystans? No bo w końcu granice nie zamykają, ale też muszą się czasem otwierać, prawda? To jest trochę jak ze skórą, trochę jak z błoną komórkową, że opatula, ale jest gotowa na kontakt ze światem. No i właśnie dystans. To znaczy dystans i co to znaczy właściwy dystans? Jakby Państwo mieli o tym powiedzieć, to co by Państwo powiedzieli? Ja zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i najpierw ku refleksji dwie wypowiedzi. Najpierw to będzie Krzysztof Błażejewski, który jest terapeutą par i trenerem rozwoju osobistego. Rozmawiała z panem Krzysztofem Agnieszka Furtek-Bilnik. Posłuchajmy. Wydaje się, że żyjemy w narcystycznym, skupionym na sobie społeczeństwie. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że większość osób, z którymi pracuję, ma jednak doświadczenie takie, że one miały taki przykaz poświęcania się, a kiedy nie poświęcają się czy rodzinie, czy pracy, czy w relacji, to dostają odpowiednie etykietki albo niewystarczającego pracownika, albo leniwego, albo kogoś, kto jest egoistą. Paradoksalnie właśnie, żeby nie być nadmiernie skupionym na sobie, to trzeba zacząć się zajmować sobą i myślę, że właśnie od tego zaczynają się nasze dobre granice w relacjach, czyli od tego, że jesteśmy świadomi naszych potrzeb i traktujemy je jako ważne. Funkcjonujemy w obrębie dwóch takich podstawowych potrzeb, czyli potrzeby więzi, czyli posiadania relacji, ale też potrzeby autonomii czy potwierdzania własnej tożsamości. I myślę sobie, że to jest taka duża trudność, ponieważ wiele osób boi się, że jeżeli postawi granicę, odmówi, powie nie chcę tego, nie zgadzam się, to że straci relację. Postawienie granicy wymaga bardzo dużo odwagi, żeby zaryzykować i powiedzieć ja tego nie chcę, jestem gotowy zaryzykować naszą relację. Postawianie granic paradoksalnie w dorosłym życiu nie powinno być jednoznaczne z narażeniem na szwank relacji. Jeżeli robimy to z szacunkiem do własnych potrzeb, ale też z szacunkiem do drugiej osoby, to dla mnie stawianie granic jest tak naprawdę też zadbaniem o relacje. Dlatego, że jeżeli ja nie zadbam o swoje granice, to między nami zacznie tak naprawdę narastać taki murek tworzony z żalu, z niewypowiedzianego żalu, że ja się zaczynam czuć nieważny w tej relacji, bo ja nie mogę sobie pozwolić na zaznaczenie swojej odrębności czy swojej granicy. To są dwie ważne potrzeby i tak samo w relacji potrzebujemy móc stawiać granice, jak móc być blisko, żeby ta relacja była dobra. Można spojrzeć na to z perspektywy współczesnych matek, które dorastały w duchu poświęcenia się wobec rodziny. Niejednokrotnie pracuję z kobietami, które określają siebie jako niezależne, ale ta niezależność polega na tym, że one boją się wejść w bliską relację, bo na przykład mówią, no tak, bo ja teraz będę musiała mu sprzątać, gotować i prać jego skarpety. Nie chcą powtórzyć tego schematu, ale nie potrafią inaczej. Na przykład to jest też taki przekaz kulturowo-społeczny. Więc jakbym miał w skrócie odpowiedzieć na pytanie, o czym warto pamiętać w kontekście dobrych granic, to właśnie o sobie i o swoich potrzebach. No to ciekawe, ale dość ogólne, prawda? A gdyby tak konkretniej, co by Państwo powiedzieli? A to jeszcze przypomnę, Krzysztof Błażejewski był z nami. To mnie się kojarzy z taką opowieścią, jest takie oznaczenie muzyczne, tempo giusto. To znaczy, no, znalazłem takie rozwinięcie, tempo odpowiednie, tempo właściwe jakby, no coś takiego. Ale ktoś to tak zinterpretował, to jest takie tempo, które oddaje sprawiedliwość muzyce. No, no tak, ale jakie? I co to znaczy dystans, dobry, właściwy dystans? Tam padło takie słowo w wypowiedzi pana Krzysztofa Błażejewskiego, które no, chciałbym, dla mnie jakoś jest ważne w tym wszystkim, w tej opowieści o dystansie. Odwaga. Odwaga. To jest odwaga bronienia swoich potrzeb. No, w tej następnej opowieści będzie odwaga wychodzenia poza swój ścisły krąg. Ale to za chwileczkę, nie uprzedzajmy wypadków. Proszę pozbierać myśli I zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Te piosenki dzisiejsze opowiadają o dystansie, o bardzo różnych skalach, odległościach międzyludzkich. No to posłuchajmy. Teraz będzie Pablo Pavo. Przyszedłem, choć dziurę mam w skarpecie i błyska mi pięta jak hollywoodzki ząb. Najwyżej będziemy się kochać w butach, jak kot, jak kot, jak kot. Przyszedłem trochę gruby i trochę niemłody, ale mam wino, co ujmie mi lat. Przyniosłem książkę w ramach drugiej nagrody. Jak mnie nie wpuścisz, poczytam przy drzwiach w autobusie. Wpuść mnie. Wpuść mnie. Wpuść mnie. No weź mnie wpuść. Wpuść mnie. Wpuść mnie. No weź mnie wpuść. Przyszedłem, choć dzwonilibym, poszedł gdzie indziej. Na karuzelę, plotek i piw. Ona podobno tak fajnie się gibnie, że znajdą się siły na jakiś młodzieńczy zryw. Teraz jeszcze palę, co zmniejsza moje szanse. Trzeba mieć towarzysza. Na taki rejs dym zbiera słowa w pęczki, co potem będą nasze tajne. Kiedy już naprawdę wpuścisz mnie, cicho się wślizgnę. Wpuść mnie. Wpuść mnie. Wpuść mnie. No weź mnie wpuść. Mnie. Wpuść mnie. No weź mnie wpuść. Wszystkie szczegóły dopowiem ci w środku. Mam 7 planów, a każdy z nich ma dokładny rozrys moich zamiarów. A każdy zamiar będzie pił cię do dna. Zupełnie nie pada i nie jest romantycznie. Za Paryż robi francuski klucz niesiony przez hydraulika, co schodzi po schodach, a ty mnie wpuść. Wpuść mnie. Wpuść mnie. Wpuść mnie. No weź mnie wpuść. Wpuść mnie. Wpuść mnie. No weź mnie wpuść. Nie tak konkretnie, to warto tego pana wpuścić. No tak już z dystansu, jak patrzymy w przeszłość, no to wiadomo, warto, nie warto, ale a tak teraz to jak? A propos dystansu, a propos granic, co to znaczy właściwy i właściwe? No to porozmawiajmy. Pan Dariusz jest z nami. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie Dariuszu. Bardzo mi miło. Dziękuję za Pawła Sołtysa. Dziękuję. Bardzo się cieszę. Moim zdaniem to te granice nie, to nie są granice. Po prostu jest kwestia szacunku. Musimy się szanować nawzajem. I to jest, jeżeli szanujemy innego człowieka, to jest wtedy nie przekraczamy granic zdrowego rozsądku, czyli jesteśmy blisko, ale jednak te granice są zachowane. Szanujemy. Szanujemy się nawzajem. Jeżeli ktoś. Taki prosty przykład, jeżeli no właśnie, prosty przykład. Tak, tak. A my słuchamy Radiohead. I no i co? Szanujemy się nawzajem. Aha. Taki głupi, prosty przykład, no niestety, no. W tej chwili, ale to jest szacunek. Szacunek do małżonki, szacunek do dzieci. Każdy ma swoje poglądy, każdy ma swoje jakieś tam wewnętrzne życie. Wewnętrzne, no bo wiadomo. Aha. Nie musimy, nie musimy, ale musimy szanować się nawzajem. To jest najważniejsze, no. Dziękuję panu. Dziękuję. Pozdrawiam słuchacza Radiohead. Jak zgaduję, chyba nawet nie muszę specjalnie. Wszystkiego dobrego, panie Dariuszu. No to posłuchajmy jeszcze kogoś. Wszystko, co najważniejsze. I ten ktoś to jest pani doktor Katarzyna Growiec z Uniwersytetu SWPS, badaczka kapitału społecznego. No to ta opowieść dopełnia tę, której słuchaliśmy poprzednio. Posłuchajmy, rozmawiała z panią doktor Agnieszka Furtak-Bilnik. Ludzie potrzebują dwóch typów relacji. To są właśnie relacje z naszą najbliższą rodziną, z rodzicami, z braćmi, siostrami, kuzynami. I to są takie relacje, które są bardzo trwałe i te relacje zapewniają nam poczucie tożsamości, ciągłości, dają nam też poczucie bezpieczeństwa i tak możemy powiedzieć, że to one gdzieś tam pomagają nam tych naszych granic pilnować. Natomiast czasami te granice warto właśnie przekraczać, nawiązywać też relacje z osobami spoza tego najbliższego kręgu, czyli najbliższego kręgu rodzinnego, ale też tych najbliższych przyjaciół. W naukach społecznych funkcjonuje takie pojęcie jak kapitał społeczny pomostowy. Dotyczy budowania relacji społecznych z ludźmi innymi od nas pod względem wieku, wykształcenia czy dochodów. I dzięki temu, że mamy właśnie relacje społeczne z ludźmi innymi od nas, zdobywamy od tych osób nowe informacje, nabywamy nowe wzorce zachowań też i uczymy się generalnie kompetencji społecznych. Najważniejsze tutaj jest jednak to, że nabywamy te nowe wzorce zachowań. I jest to bardzo cenne z uwagi na to, że często znajdujemy się w sytuacjach, które są dla nas nowe albo wręcz trudne. Wtedy poprzez obserwację zachowania innych osób, które skutecznie sobie poradziły w takich trudnych sytuacjach wcześniej, możemy też je zastosować i poradzić sobie z taką trudną sytuacją. Na przykład jeśli myślimy o utrzymywaniu relacji, bliskich relacji społecznych z osobami, które są na przykład znacznie od nas starsze. Dzięki takiemu kontaktowi możemy przewartościować pewne nasze osobiste doświadczenia. Obserwując osoby od nas starsze, czy osoby, które dzielą się z nami swoim doświadczeniem, mogą nas właśnie doprowadzić do tego, że nabędziemy nową perspektywę, jak skutecznie sobie poradzić. Więc takie relacje społeczne właśnie z osobami, które są od nas inne, mają inne zasoby, inną perspektywę, mogą być dla nas bardzo ważne. Na pewno te relacje związane z kapitałem społecznym pomostowym są trudniejsze, bo jeśli myślimy o takich relacjach, kiedy nas wiążą więzy krwi, to w takie relacje wkładamy zwykle o wiele mniej czasu, energii. One się, że tak powiem, gdzieś tam same toczą i rozwijają. Natomiast jeśli chodzi o relacje, które polegają na tym kapitale społecznym pomostowym, to o nie trzeba bardziej dbać, czyli poświęcać swoją uwagę, swój czas, być dostępnym dla drugiej osoby, ujawniać siebie, dać się poznać tej drugiej osobie, bo w rodzinie my o sobie już sporo wiemy. Natomiast jak poznajemy kogoś, to wtedy musimy po prostu więcej uważności, wysiłku, czasu naszego włożyć w to, żeby takie relacje z osobami spoza tego najbliższego kręgu utrzymać. Czyli na pewno warto się otwierać na drugą osobę, czyli ujawniać siebie, mówić o sobie i to jest podstawa relacji. Powiedziała pani doktor Katarzyna Growiec i tutaj no, puściliśmy ten dźwięk trochę dlatego, że no, żeby było jednak trochę smrodku dydaktycznego, chociaż pani doktor mówiła tak zgrabnie i pięknie, że tutaj żadnego smrodku nie było, ale też żeby pokazać tą drugą stronę medalu, ale też żeby, proszę zwrócić uwagę, znaczy, może moje skojarzenie nie jest, no nie wiem, czy się państwo z tym zgodzą, tu to słowo nie padło. W tym pierwszym, w tej pierwszej wypowiedzi Krzysztofa Błażejewskiego padło odwaga. Tutaj nie padło. Ciekawe, ale to też jest właściwie w gruncie rzeczy opowieść o odwadze, prawda? Jak się wyznacza granice, to raczej to się kojarzy z jakąś obawą, prawda? Chronienie czegoś, no to jest obawa. A tutaj właściwie w gruncie rzeczy mowa o odwadze. W pierwszym przypadku odwaga bronienia swoich potrzeb, w drugim przypadku to jest odwaga konfrontowania tego, co ja myślę i wiem o świecie, z tym, co inni wiedzą, a może to jest zupełnie, jakoś mi się niekoniecznie to w głowie w ogóle zalęgło. I to jest konfrontacja z własnym ego, które cierpi, prawda? Bo tutaj się myliłem, a tutaj może, prawda? Nie wiem. Więc myślę, że ważne w wyznaczaniu granic, ważna cecha to jest odwaga. Nie wiem, czy się państwo ze mną zgodzą. I właśnie co to znaczy według państwa? Dobry dystans, właściwe granice. No, zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Piosenki opowiadają o różnych relacjach i różnych granicach i dystansie różnego typu. No, posłuchajmy teraz Beatlesów. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Dobry pani Joanno, witam w Trójce, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałam powiedzieć jeszcze odnośnie stawiania granic o takiej cechy, która się u niektórych rozwija jak samopoświęcenie, aha, przepraszam tak, bardzo. Tak, tak. No niestety niektórzy mają tak, że nawet sami proponują pomoc, ponieważ nie umieją stawiać granic, tak? Proponują pomoc, mimo że może nie do końca im to pasuje, ale oni poczują się lepiej, jak pomogą komuś. Aha. I takie osoby nie potrafią stawiać granic. Aha, to jest jakoś też pani o sobie mówi? W przeszłości? W przeszłości, tak. W przeszłości, tak. No i proszę powiedzieć, jaka rada jest na to? No pani to przez to przeszła, to pani wie. Oj, trzeba bardzo, bardzo dużo czasu poświęcić samemu sobie i odkrywaniu tego, co tak naprawdę właściwie ja chcę. Aha. A nie patrzenie na to, czy kogoś się obrazi, kto ode mnie oczekuje, tylko bardzo, bardzo pokochać siebie. Mm-hmm. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Dziękuję serdecznie. Dziękuję, również pozdrawiam. Wszystko, co najważniejsze. I pan Tomasz dołączył. Dzień dobry. Witam pana i słucham. Dzień dobry, panie Tomaszu. O, witam, witam. Coś ciszej. No ale już jest w porządku, jesteśmy. Właściwie chciałem troszeczkę o czymś innym i do tego wrócę, ale piosenka Beatlesów uświadomiła mi, że te granice są różnego rodzaju, no choćby granica, która wyznacza wiek, prawda? No tak, albo tak, je przekraczamy, tak, albo tak, nie tak. I to jakoś... Ale że swój wiek, tak? Swój wiek, o to chodzi? No tak, tak, no po prostu jakiś każdy wiek, tak się uważa, no można przekroczyć jakieś granice, które są wyznaczone dla zachowań w określonym wieku, prawda? Tak, tak, aha, rozumiem, to jest tak. No, czyli kiedy będę miał 66 lat, no będę się zachowywał trochę inaczej jak moi rodzice, nie? Tam, powiedzmy. Ale... To była druga myśl, a ta pierwsza? No, chciałem powiedzieć, że tutaj zwraca się uwagę na jakiś taki wewnętrzny świat, a myślę, że te granice, które mamy w sobie, a przecież granice nie tylko są zagrodą czy przeszkodą, ale często te granice tworzą dla nas obronę, budują dla nas obronny mur. Prawda. To wyznacza nie tylko nasze wnętrze, ale przede wszystkim chyba to jest temat dla antropologów kultury, czy badaczy cywilizacji, bo te granice pewno są jakimś efektem kulturowym czy cywilizacyjnym. Co mamy w sobie, no nie jest wynik jakiegoś procesu i tego nie jesteśmy zawieszeni w pustce, czy jesteśmy zawieszeni kulturowo i cywilizacyjne i to cywilizacja wyznacza pewne granice na przekroczenie, choćby te, które determinują nasze zachowania w określonym wieku. I to jest istotny aspekt. I pewno trzeba powiedzieć, że to chyba dobrze, bo to granice chronią naszą cywilizację i nasz rozwój cywilizacyjny przed agresywną jakąś propagandą czy promocją zachowań, które my nie akceptujemy w ramach naszej cywilizacji. No powiedzmy sobie szczerze, że no my wyrastamy, zapewne pan jak i ja, z jakiegoś gruntu cywilizacji europejskiej, no w takim sensie tradycyjnym pojętym, prawda? Odwrotnie odbywa się jakaś promocja zachowań czy cywilizacji, no jasno mówiąc, na marksistowskich jakichś zachowań czy nowych kodów cywilizacyjnych. I to przekracza granice, które myśmy sobie wyznaczyli dla tej cywilizacji, prawda? I trzeba sobie jasno powiedzieć, że ktoś jak narusza nasze granice tak daleko, w sposób odmienny, właściwie nie wiadomo dlaczego chce burzyć te granice, a co za tym idzie, co za tymi granicami jest, czyli za nimi jest nasza cywilizacja, zapewne budzi to agresję. Nie? I pytanie brzmi, czy ta agresja nie jest uzasadniona, czy my nie mamy prawa do tego, aby się oburzyć na tego, który burzy granice, które nie tylko my wewnętrznie wyznaczyliśmy, bo nawet w takim osobistym, wewnętrznym świecie no, mamy prawo zareagować agresywnie czy oburzeniem, jeżeli ktoś go narusza, ten świat. Ale my, jako cywilizacja, też mamy prawo tak chyba zachować się, oburzyć się. Mamy prawo powiedzieć, my się nie godzimy, my sprzeciwiamy się. I to chyba to są takie też granice, które żyjemy w świecie, kiedy te granice wyznaczone przez naszą cywilizację są po prostu nachalnie i w sposób odrażający po prostu naruszane. I ktoś nam mówi, że to jest w imię postępu, prawda? Ale no, pytanie, przy jakie jest za postęp? Nie chce się zanurzać po prostu no, w jakieś szczegóły, ale tak się dzieje. Ale rozumiem, że to jest taka postawa konserwatysty, tak? To pan ją wyraża teraz. Ja nie wiem, co to znaczy, czy to jest postawa wie pan co, odwołanie się do zdrowego rozsądku jest konserwatyzmem. Nie, ale tak? Ja nie mówię tego pejoratywnie, nie. Ja to wiem, tylko ja chyba nie jestem pewny, czy podział świata na postęp i na konserwatyzm jest słuszny, bo w imię tego podziału my ulegamy po prostu. Nasz świat, nasza cywilizacja ulega, no bo pewno niesie ze sobą, wychowani jesteśmy w postkomunistycznej, komunistycznej Polsce, gdzie tym biali i czerwoni i konserwatywny w kontrze do postępowy przydzielono określone znaczenie jakościowe. No, konserwatywny to jest ten wsteczny, który hamuje rozwój, prawda? Czyli zły, a ten postępowy to jest super. Cokolwiek by nie bredził, no, czego by nie proponował, no, czego panu by nie opowiadał. No, dziękuję tak, bardzo. Pozdrawiam. Bardzo. Można też zapytać o to, czy konserwatysta, jak zawsze robiliśmy tak samo i ma być tak samo, to też jest rodzaj konserwatyzmu. Może, tak jak pan powiedział, może to nas jakoś tak połączy, nie tylko nas, ale może słuchaczy, że trzeba by sprawdzić coś za tą granicą. To dobrze by było mieć jakąś samoświadomość, prawda? I może tutaj byłby jakiś wspólny mianownik tej rozmowy. No, pani Sylwia jeszcze, dzień dobry, witam serdecznie, halo? Dzień dobry. Długo pani czekała, przepraszam, ale już się udało. I słucham. Się denerwuję, pierwszy raz do państwa się zadzwoniłam, bardzo no to... szanuję pana w ogóle, nasze audycje. Dziękuję, to pani. Ja chciałam powiedzieć trochę, bo to tak przypadkowo włączyłam radio, nawet zapominając, że właśnie teraz jest ta audycja i bardzo pan trafił w obecne moje sytuacje. Te granice są bardzo ważne w życiu. Chciałam się też odnieść do innych słuchaczy, takie bardziej wewnętrzne, powiedzmy, granice i dla ludzi w relacjach, dla ludzi z zewnątrz, dla naszej rodziny, przyjaciół. Właściwie często jest tak, że nie mamy tych granic, nie jesteśmy ich świadomi i później czujemy się wręcz tacy porzuceni, wykorzystani, tacy pełni pustki, bo właściwie pozwalamy sobie ludziom wchodzić i wychodzić, kiedy chcą i robią, co chcą. Tak. I właściwie oni kierują naszym życiem, a nie my. I mam takie właśnie, takie porównanie bardzo, kiedyś mądra kobieta ze mną rozmawiała o tym, no bo to jest też kwestia takiego bycia miłym dla wszystkich i takiego pozwolenia na wszystko. I ona tego zadała mi pytanie, teraz ja do pana zadaję, panie Dariuszu, czy ma pan takie buty, takie na wyjście, takie na jakiś wieczorny na przykład właśnie wyjście? Czy ja mam koncert. Takie buty? Tak, mam elegancje. Takie buty, tak. No pewnie pan je szanuje, nie wiem, używa jakiejś specjalnej pasty może, tak. Żeby ładnie błyszczały zawsze. A ma pan takie buty, takie bardziej na podwórko, nie wiem, na grzyby, do lasu? No, mam właśnie, też, mam i też są takie pewnie trochę rozwalone, brudne, być może mało pan za nie zapłacił. No i właśnie, które tak naprawdę się bardzo szanuje, te buty, które tak mają te swoje granice, tak, i używa się raz na jakiś czas, czy takie, które po prostu nawet się nie zwraca uwagi na nie i po prostu są, bo tu są zawsze i będą. I właśnie tak zaczęłam zastanawiać się, którą parą butów bym chciała być. I czy nawet czasami kosztem właśnie bycia miłym w swojej głowie, bo czasami się okazuje, że to nie jest wcale wymagane, aż takie poświęcenie dla innych, tak? Mm. Czy właśnie kosztem, czy może kosztem mojego poczucia bycia miłym, tak? I nie stawiania granic, może warto zastanowić się właśnie, żeby być tą lepszą parą butów, stawiać te granice i być kimś wartościowym w życiu innych, żeby inni też docenili nasz czas, który poświęcamy innym. Tak. Pani też mówiła o dbaniu, prawda? Tak. Że to jest ważne, żeby zadbać o te buty, czyli tak jakby o siebie, tak? Jak i jeszcze chciałam się zwrócić do tego słuchacza, który mówił o szacunku. Zgadzam się z tym, oczywiście szacunek jest bardzo ważny, ale myślę, że nie do końca to chodzi. W sensie, że czasami nie wiemy tak naprawdę, jakie są granice innego człowieka, jeżeli on nam ich nie zaakcentuje. Każdy ma inne granice, każdy ma inny poziom komfortu, więc nawet jeżeli kogoś szanujemy, to możemy nieświadomie go zranić i okazać mu brak szacunku w pewien sposób. Niestety musimy też sami jakby pokazywać, co jest dla nas brakiem szacunku ze strony innych na przykład. To prawda. Dziękuję pani bardzo serdecznie i podziwiam pani odwagę. Pani powiedziała, że pani pierwszy raz dzwoni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Znaczy, że tak pani potrafi o siebie zadbać i też o nas, bo to, co pani powiedziała, wydaje mi się bardzo, bardzo sensowne, a ważne, że też od siebie. No dobrze. No właśnie. Dziękuję bardzo. Właśnie, dziękuję. Pozdrawiam i zapraszam. 7@dariusz.bugarski@polskieradio.pl Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm on a hook, like a night from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you. Oh, like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out for me. I saw a beggar leaning on his pretty woman leaning in her darkened door. She cried to me, hey, why not ask? Like a drunken midnight choir, I have tried in my way to be free. No wiadomo, kto śpiewał. No, to jest piosenka z mojego kosmosu, jedna z najukochańszych. O samotności, ale czy o osamotnieniu? Nie, prawda? To też jest rodzaj relacji i dystansu. Co to znaczy właściwy dystans? Jak, gdzie te granice stoją? Jakie one są? No, o tym dzisiaj rozmawiamy. Czyli geografia istnienia, taki jest temat tego przedmiotu. Pan Wojciech, dzień dobry, witam serdecznie. Halo? Dzień dobry, panu Dariuszu. Ja na wstępie tylko powiem, że w odróżnieniu od słuchaczki poprzedniej, ja się drugi raz dodzwoniłem do pana, dokładnie rok temu, równo co do dnia. Czy pan zapisuje to w kalendarzu? To jestem, nie zapisuję, jestem zaszczycony. Nie zapisuję, ale jest to szczególny moment, bo akurat wracam z jednego z najstarszych, jeśli nie najstarszego, półmaratonu w Polsce. Brawo. I dokładnie wracając z niego rok temu do pana dzwoniłem, no więc albo cudownie. To jest co do dnia, albo no, może to tydzień nie wróży. Czyli żywy i cały, wspaniale. Tak, i nawet w podobnym miejscu na trasie, tylko tym razem się zatrzymałem, żeby było bezpiecznie. Chciałem to prawda mówić o tym, że te granice w relacjach są ważne nie tylko w relacjach takich, powiedziałbym, osobistych, o których tutaj w większości może słuchacze mówią, że przychodzą nam na myśl, ale też chociażby zawodowych, ale nie będę się jednak na tym rozwlekał, choć myślę, że jest to ważne. Natomiast bardziej bym poszedł do takiego meritum, że pytał pan, czy odwaga jest nam w tym wszystkim potrzebna, a mi przychodzi do głowy pierwsza taka cecha, która jest potrzebna, to jest uważność, to znaczy, żeby znaleźć miejsce, gdzie ta granica ma przebiegać, bo dla każdego nas będzie ona przebiegała gdzie indziej. Jeśli ja miałbym jakąś pomysł dla wszystkich, jak ja tych granic swoich szukałem w życiu osobistym i zawodowym i każdym i szukam, to jest gdzie staje się gorszym człowiekiem, a gdzie się staje lepszym człowiekiem. Gdzie świat wokół siebie robi lepszym, a gdzie robi gorszym. W jakiej relacji jestem nieszczęśliwy, w jakiej cierpię, gdzie mi czegoś brakuje, a gdzie się rozwijam. I tam tamte miejsca dostrzegać i tam te granice stawiać. To są granice i dla pojedynczych zachowań, bo może ja robię coś źle, może robię coś nie tak, może jakiś drobiazg codzienny, może się za mało uśmiecham do żony, może jestem zbyt sprawiedliwy wobec szefa, a może są to duże rzeczy, może nie mam życia duchowego, może się odizolowałem od bliskich, może piję za dużo alkoholu. Takie rzeczy można wyciągać, myślę, na nas, jako na grupy, znaczy mówię o takich drobiazgów z domu, do rzeczy, które robimy w grupach, które robimy już jako struktura społeczna. I myślę, że tym kompasem, którym sobie chcę prowadzić, to właśnie to poszukiwanie, znaczy samemu stawanie się lepszym i czynienie przestrzeni wokół siebie lepszej, unikanie tych miejsc, które powodują, że jest na odwrót. A drugą cechą, i to już krócej, to jest, myślę, konsekwencja. Jak już je znajdziemy, to czy to będzie nam wymagało siły, poświęceń, odwagi, to konsekwentnie się tego trzymać, o ile to przynosi skutek. Bo cóż z tego, że można sobie powiedzieć, super będę z dziećmi, raz w miesiącu chodził do kina, chociaż przynajmniej raz w miesiącu, a obiad w niedzielę jest obiadem, względu na to, co się dzieje, który jemy wspólnie. Jeżeli później nic coś będzie nie pasowało, ustalę te zasady piękne i fajne, ale potem przy takiej czy innej okazji będę je przekraczał, bo będzie mi niewygodnie. Myślę, że to są takie dwie cechy. I myślę, że rzeczywiście po drodze i pojawia się i odwaga, i siła, i poświęcenie. I myślę też, że w wielu przypadkach na początku to nie od razu widać. Bardzo często te rzeczy, które najpierw przychodzi nam robić, one będą sprawiały nam ból i możliwe, że też opór w otoczeniu. Tu właśnie akurat wracam do tych moich rzeczy zawodowych, ale mówię, nie chcę tutaj swojej historii opowiadać. Ale mówiąc tak wprost, no można łatwo powiedzieć szefowi, chociażby ja od dzisiaj nie będę nigdy pracował w niedzielę, bo dla mnie życie religijne stało się ważne i będę, mówię przykład. Tak, tak, tak. I nie wiem, pracodawca może się zdenerwować w różnych to zawodach i trzeba gdzieś założyć, że trzeba będzie tą pracę zmienić, no trzeba poszukać nowego miejsca i może nie być łatwo. Ale później, jeżeli będzie się konsekwentnie tego trzymało, to po jakimś czasie zaczniemy układać życie tak, jakbyśmy chcieli mieć ułożone. Czyli na przykład wiedząc, że zawsze moje prawo do wolnego czasu będzie przestrzegane, jak już to ułożę w nowym miejscu. Tak mówię, to jest zupełnie przykładowo. Dziękuję panu bardzo. Dobrej, miłej niedzieli, dziękuję bardzo. Wzajemnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia za rok w takim razie. No w takim razie, w takim razie. Czyli to jest opowieść godna maratończyka, jak państwo słyszeli. Bardzo dziękuję, panie Wojciechu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wszystko, co najważniejsze. I pan Piotr jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Dariuszu. Wiem, że czasu mało, więc postaram się streścić. Mam wrażenie, że byliśmy już, wydawało nam się, że byliśmy w takim punkcie kiedyś społecznie, w którym jeżeli ktoś miał na przykład jakieś takie poglądy, które są dla innych mocno obraźliwe, które ich dyskredytują albo coś takiego, to często taka niewidzialna granica wewnętrzna sprawiała, że zachowywał je dla siebie i że może to była nawet jakaś granica wewnętrznego wstydu czy czegoś takiego. Z pewnego czasu wydaje mi się, że nagle okazało się, albo daliśmy sobie wmówić, że w zasadzie to nie ma powodu, żeby się wstydzić tego, że czegoś nie wiemy, albo że mamy jakieś wąskie horyzonty, po co mielibyśmy je poszerzać, po co mielibyśmy sprawdzać, że w zasadzie możemy być z tego dumni, jeżeli, nie wiem, myślimy, że ktoś tu spiskuje przeciwko nam, albo wszyscy przeciwko nam spiskują, albo się na nas uwzięli, albo coś takiego. I to nie jest tylko problem nasz tutaj, polski, bo widzimy to dosyć mocno ogólnie w wielu miejscach na świecie. No i tak się zastanawiam po prostu, jaka granica, nomen omen, z tego wyniknie, ponieważ jeżeli czytamy na przykład teksty źródłowe, stare gazety, a ja robię to czasem, bardzo lubię historię, to pewne wypowiedzi, na przykład słuchacz, którego zresztą serdecznie pozdrawiam, który mówił o tym, że w zasadzie to może nawet agresja jest uzasadniona, nie popieramy, ale rozumiemy, no znamy te klimaty, że w zasadzie są to wypisz, wymaluj takie cytaty, które można było znajdywać w gazetach z lat 60., 70., na przykład osoby ciemnoskóre, czy chyba się pokłócimy, coś mi się wydaje tutaj między sobą dzisiaj przy tym niedzielnym stole ogólnopolskim. Bo właśnie o to chodzi, żeby się nie pokłócić. No właśnie, no to ja co pan proponuje? Czy ta nasza granica, nie wiem, wydawało mi się, że to kiedyś było takie naturalne, zrozumiałe, że nasza granica się kończy tam, gdzie innych granica się zaczyna. To może taki banał, ale teraz się okazuje nagle, że te banały trzeba przypominać i że ja mogę czegoś nie lubić, mogę czegoś nie robić, ale nie muszę tego próbować narzucać innym, ponieważ zastanawiam się, że jeżeli będziemy tacy ekspansywni i będziemy na naszą cywilizację starać się zmieniać innych, na nasze pojęcie tej cywilizacji, czy kultury, czy czegoś innego, to czy nie maluje nam się taka granica w postaci frontu, na przykład za lat 50, no takiego bardzo dosłownego. Czy granica staje się frontem? Dobrze, i z tym pytaniem nas pan zostawia. Tak, to jest bardzo dobre pytanie. I serdecznie pozdrawiam i życzę wytrwałości. Dziękuję bardzo. Ja powiem tak jeszcze, że dzisiejszy program to z okazji terminaliów starorzymskiego święta, 23 lutego. To jest Bóg Terminus, który strzegł granic i ustawiał słupy graniczne, ale, i to zaznaczam, to jest Bóg pokojowy. To jest bardzo ważne. To może krótka piosenka, czy nawet może nie taka krótka, ale bardzo piękna. Jeszcze o innej, o innym typie relacji dystansu, a potem jeszcze rozmowa. No to ja zapraszam. Całych jeziorach ty, o wszystkich dniach, porach ty, marchewce i wnaci ty, od Mazur do Francji ty, na co dzień od święta ty i w leśnych zwierzętach ty i w ziołach i grzybach nadzieja, że to chyba ty we wróżbach i w kartach ty na serce i w żartach ty. Se na niej potem przed tak. i relotem na wielką tęsknotę, ty zawsze ty. A w kącie kto stoi? Ja, kto się niepokoi? Ja, w kuchennym lufciku, ja, w paskudnym wierszyku, ja, a rozum kto traci? Ja, kto łzą się bławaci? Ja. I kto czeka z pieczenią mazurską jesienią? Ja. Zielono od marzeń mych na kładce i w barze mych. Do bary nie w parze bezsen żeglarze na całych jeziorach, my, jednak my. Jest z nami pan Jarosław Żyliński. Dzień dobry. Dzieci śpią już. Udało się. Jedno, tak, młodsze śpi, uśpione jest rzeczywiście, udało się uśpić, więc możemy rozmawiać spokojnie. No dobrze, świetnie. Pan jest psychologiem wychowawczym. Tak jest. Nie słuchał pan niestety, bo dzieci zasypiały, ale to jest kilka ciekawych wątków bardzo. Szkoda, że dopiero zaczynamy, że kończymy tę rozmowę, moglibyśmy ją właściwie teraz dopiero zacząć. Mówimy o granicach i o dystansie. Tak jest. Ja wynotowałem takie trzy ważne słowa, które dzisiaj padły chyba, które mogą pomóc w tworzeniu dobrych granic. Uważność, szacunek, odwaga. To chodzi? Tak, uważność, szacunek, odwaga. Szacunek na pewno, żeby nie stąpać komuś po stopach, żeby nie szanować, także ja mówię tutaj o dzieciach, żeby potrafić uszanować to, że one mają swoją przestrzeń. Taka uważność na to też, że z dziećmi to jest też tak, że trzeba szanować ich granice, żeby one umiały potem szanować granice innych, ale trzeba mieć uważność, że czasami muszę chronić te dzieci nawet, że tak powiem, brzydko przed samymi sobą. Czyli zdarza się, jak na przykład moja dwulatka jest bardzo, bardzo zmęczona, ale nadal krzyczy, chce się bawić. Tak. I wtedy z taką delikatną uważnością i delikatnością jednak pojawia się w jej granicach i ją przekonuje do tego, żeby poszła spać, chociaż ona często się na to nie zgadza. Więc tutaj też taką delikatność i uważność, ponieważ z dziećmi jest tak, że nie do końca one są autonomiczne, zwłaszcza te młodsze, ponieważ one potrzebują rodzica, który jeszcze w tych ministerstwach różnych tego młodego państwa, ministerstwie wypoczynku, ministerstwie zabawy jeszcze nie mają pomiaru trochę i to jest rzeczywiście to im potrzebne. Ale odwadze też wspomniałem, dlatego że wydaje mi się, że wyznaczanie granic to nie jest, znaczy to wymaga odwagi w zrozumieniu, odczuciu własnych potrzeb, ale też konfrontacji tego, co my wiemy o świecie i nam się wydaje, że to prawda, z tym, co kto inny nam powie, prawda? Z dziećmi to jest istotne, prawda? Pokazują zupełnie inny świat. Ja nie wiem, czy mówi tu o światopoglądzie, uwadze... Niekoniecznie o światopoglądzie, raczej tak. O odwadę do tego, że ja mam prawo do swoich granic, czyli mam prawo powiedzieć nie. I tutaj właśnie w tym świecie wychowawczo-rodzicielskim też to jest trudne, bo czasami moje dziecko może czegoś bardzo, bardzo chcieć, a ja mam swoje granice czasu, swoje granice też zmęczenia, decyzji i mogę mu w takim momencie powiedzieć nie. Możliwe, że to dziecko będzie się złościło, frustrowało i trzeba mieć odwagę przejść przez frustrację dziecka i przez smutek dziecka, które też w ten sposób uczy się frustracji, ale dzięki temu, że ja mu odpowiem w takim momencie nie, ono też potrafi odpowiedzieć nie do mnie i też potem do kolejnych osób, co też oczywiście jest trudne, żeby to respektować, ale rzeczywiście taka odwaga w mówieniu nie, jeżeli mówimy o mojej przestrzeni, czyli ktoś nas o coś prosi, nie chcemy mu tego dać, ale głupio odmówić, bo co sobie pomyślał, że egoista, że samolub i w takim momencie rzeczywiście potrafić powiedzieć nie jest bardzo istotne, także swojemu dziecku, ale właśnie z taką myślą,